Si jo fos pescador, pescaria l'aurora. Si jo fos caçador, atraparia el sol. Si fos lladre d'amor, m'obririen les portes. Si fos bandit, millor, que vindria tot sol. Els carcellers del món no em sabrien mai l'ombra. Si fos lladre i bandit, no em sabrien el vol. Si tingués un vaixell, m'enduria les noies. Si volien tornar, deixarien llurs cors. Si volien tornar, deixarien llurs cors. I en faria fanals per aprendre'n de nou. Si jo fos pescador, pescaria l'aurora. Si jo fos caçador, atraparia el sol.